שיש אליו קורן, הלב כבר מתעורר. אני מאמין ומזמן הבנתי איך הזמן חולף לא מחכה, אז לקחתי על עצמי, קיבלתי שאיתו אני הולך. הוא משגיח, נותן לי להצליח, ועוטף הכל ברחמים, ועכשיו אני מרגיש את טעם החיים. אני נסחף וזה עליי גובר, כשאליו קורן הלב כבר מתעורר. שאמשיך להתלהם, הוא למעלה, אבא מלווה אותי ונותן לי כל מה שצריך, הוא המלך הגדול ואני נסיך.